Je vous montre des objets, vous allez me dire comment ça s'appelle. Ipapakita ko sa iyo mga bagay at sasabihin mo sa akin kung anong mga ito. Ipapakita ko sa iyo mga bagay at sasabihin mo sa akin kung anong mga ito. La clé. Ito ay susi. Ito ay susi. Le verre. Ito ay baso. Ito ay baso. La montre. Ito ay relo. Ito ay relo. Les lunettes. Ito ay salamin sa mata. Ito ay salamin sa mata. Le téléphone. Ito ay telepono. Ito ay telepono. Le peigne. Ito ay suklay. Ito ay suklay. Les ciseaux. Ito ay gunting. Ito ay gunting. Le rasoir. Ito ay pang-ahit. Ito ay pang-ahit. L'enveloppe. Ito ay sobre. Ito ay sobre. Le crayon. Ito ay lapis. Ito ay lapis.